حلی پیر محمد دورو برا سلام علیکم شکر کم بو خوای متعال کدوای دوران اکتولانی به هیزی و به حرکتی دوباره هیز و توانایی من تکفتوا شکر کم بو خوا کدوای و دشمن توانی مدت ها بمان کات افراد پراکنده و دور لیک دواره گشت من خریکین اوین و براو خویش فر ممنونم لمحبتتان هرچن محبت ایوا محبت لتک شخص منا نیا چون که شخص من انسانه کم کمرگم هست وک هرچی انسانه و هیچ انسانک ارزش او احترام و تجلیل نیا که مردم قائل اون بو انسان گل اگر انسانک احترامی بوی احترامی ببونه برنامه و هدف و عقیده و هست اگر عقیده و هدف و برنامه هر کسی درست بیتو بکار خلق بی خلق وقت احترامی ارن لبر خاطر او عقیده و هدف و برنامه سا پس شکرکم بو خوا که مردم دوباره وریابو نسو روب اسلام ارون وقت پیشواز لمن اکن گشت من حالی معنوی اما پیشواز لإسلام بو عنوانه کوا ازانن براو خوشککانم که من راسم لتک اسلام او لتک مسلمان گلا یا خوا وایش بی جا خوشوی سکانم هر وا چاوی بخشنن بسل تاریخ گذشته خوامانا حتی اوانی شوا سن و سال یان کما اتوانن دوای مرورک ساده بسر ام یک سالا فکریک لسی چوار سال گذشته شو بکنوا بزانن چنه زندگی ایم عالم مدت یک سال و نیما نسبت به دوران گذشته فرقی کرده نمونه یک بشکلانی نکه عیسی من حات نظرم و واقعا بو مای دلخوشی و امید اما بو که هاوشاریل شاید بزنن 6-7 ساله لمو بر برنامه تفسیر قرآن و سؤال و جواهم دا مرزان لمزه سیم صفا لو محله خمانه لخیابان شهدا لو اولا وقت اچوی نمزد چند نفری بون که مدتی بو یک دو ساله بو لمالا شجاعتی کن پیا کردو احاد نو دا انیشتو گوشکیان شلک کرد ولو دوا هر اوان بون پیشنهاد یان کرد که ام برنامه بابوی نمزه سیم صفا تا مدتی شاید لو عده معدوده والم علابون زیادر کسی کنو چکه چکه هل برو یکه یکه خلق اضافه بو لو دوا تهدیدیک مستقیم و غیر مستقیم لطرف اعم دزگاه سفلوته و لچوار ده قرن گذشته زیاتر توانی خیانت که به مسلمانه لأمولاته یعنی ساواک سازمان امنیت هرشه کریا لخلق بعضی لرفیقل بون که ایانوت مستقیم و غیر مستقیم با وسیله اشخاصی تر پیانیان گیانو مجموعاً ام هرشوه لکاری که کرد که دوای او جماعت بو و شد حفتانه لکتو پرابو حفته آینده تماشا من کرد که موبو تقریباً هر بو و عدکه اول اوانه که او وقته با شهامت بونو ناترسیانو هاتو چویانه کرد لبیر یعنی عدکه اول لپانزه بیس نفر زیاتر نو تقریباً هر ادامه من داد دل من سر دو نو هر بم پانزه بیس نفره و قناعت من کرد و بحث من کرد پانزه بیس نفر با غیرتو آزا پرورش به اتوانه جامعه اکتکان برا لسری چوینو لسری چوینو شکر بخوا دواره یکه یکه خلق هات نوا تا مقدار زیاد بو تماشام کرد حسا و عیسی لتک او وقتا مطلب من هر و مطلب اسا و شاید او وقتا لبر خاطر خلقی که ایانوت فلانه کس حزقین بین ناو برنامه کانو ولی ذات من نیا کارمندین مثلا جن من هست منال من هست لبرو مجبورین احتیاط کین ولم جور بحث گلا براسی او وقتا لبر خاطر خلق شاید لئیسن نرمتیش مقدار قسمه کرد باوجود او خلق اسلم یانوا بوچه چونکه امساواک دواب ریاغه وک دیو سا اقسام و هیبتی خستو بمن ام خلکا و ام شایعاتی چه لناو خلکا بو. ایانوت بلا تشبیه لما سلا قدیم اصلاح و ابو ایانوت لهر جه که چند نفر مسلمان کوب ببنوا حتما یکی کن خوشویز خواست وایلی هاتو لدوران ساواک و لسال سی و دو و که کتا کریاو امریکا شای هاوردو و لقیک لسازمان سیای خوی لیرانا دامرزان بناو سازمان امنیت که پی اجن ساواک لمولا او عبارت گوریاو ذهن مسلمانی الوابو اگر لجه که چند نفر کو ببنوا حتما یکی کن ساواکیا اما اوایلی هاتو مسلم نکان لبیریانا حتا لناو مال خویانا چن نفر خانواده جنوشو دا انشتن اولا یان لتکیانا بو یا براو خوش یان لتکیانا بو ذات یان نو درد دل خویان حساوی بیشن ذات یان نو پرمدل آخی حل کشن بدست ظلموا اگر اروین زجریان اکیشا لإداراتو لدزگاهلاو عزیت اکریانو ابریان بو پای مجسمویلو گل باران کنو چپکنو چپکن احاس نو مالوه آرزوی اویانه بو بیان توانی ای بدل بیشن آخ ذات امیانه نو آخ ایک بدل حل کشن بو چا بو ما ام اصلاح رایج بو هر دو سه نفر با یکو دابنیشن شیطانی کیاتیا ساواکی کیاتیا تما شاکین لو وقتا و تا ایست چنی ریگه من تیکر دیگه ایش کر بو خواه او هر او برنامه سو هر او مطلب گلسا که او وقت امانوت ایسی چه ایجینی شاید بعض چطه کیش بوی مقدار ایسی تونتر الان ام گشت مسلمان گلی لیره جمن او هیچ لحوش آل کوچکان هاتو چو من کرده تماشا من کرده شکر بو خواهی متعال مردم گشتی آماده بی ترس بی لرز هاتون بو استقبال اما مطلب فربو ایم روش نکاتو اما در خاکا مردم ترسو لرزیان شکیاغا مردم لو سفلوت غلا لو ساواکی غلا ایتر ترسیان نماغا به هیچی کن نازانن لو دوائج مطلب غل تر مطرحا درکو آگاهی تنها نترسیان کافی نیا مردم شوی درکی چیان زیابه آگاهی چیان فربه شکر بو خواب پای اجتماعات و محافل که کتشتی مجالس که گرمه وی باسگلی که لناو مجالس مطرحه وی متوجه همین درکو آگاهی شکر سربو لناو خلکا اما نکته کلم اورد درک و آگاهی مهمه لیره بیجمی اما سکه لبر اچکی اگر ما بو گذشته با خطاقی الخو من بوینین اقلا ایسه ایتر خطا نکی داخه کم لأول وک حضرت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم تشریفی هاور در مدینه و مسلمان المزگیت یان درست کرد لبرابر امانه و جماعتی کش ایانوت مسلمانین که مشهور بون لودوا بمنافقین که امانه خویان بو تاجو تختو بو جاهو جلال آماده کردو و هجرت تاجو تخت یعنی تیگده و تاج گذار یعنی لبین برد امانه چه مزگتی کن درست کرد که مشهور بو به مزگت زرار امان تانه لبیر بید چطگلی که انسانشه لبره تاریخوی و حالی بوی مزگت اسلام مشهور بو به مزگت تقوا مزگت منافقینش مشهور بو به مسجد زرار مزگت زرار مزگت که اوان فرقی فره بو لتک مزگت که اسلام مزگت که اسلام به زرق و برق بو فقط نظافتی کی بو و گنجایش که مسلمانی بتوانن تیاداب نیشن به طبقه به بانو خوار به امتیازات به فرق ولیکن مزگت زرار چه طبقه بندی بو جگل مشخص بو لمزر زلالا جماعتک اوانه واسریان بو تاج حاضر کردو و رجال دورو بریان که ببونه هجرت و برنامه تاج گزاریه که موسایگل دایانیاو تیک چو فوتیا اوانه لنزیک محراب و لودو اصطفقل بمجوره بمبرو ببارا تا اگه افراد خوارتر طبعا کارگر و هجار و فقیر ریگه نو بو مزگت زلال ولی مزگت چق تقوا چا او درست برعکس فلانه کارگر استاد احد للای محراو و لپشتر امامو دا انیش چون که زوتر احد لو دو هر کسی لوانه وابد المسلمان بو هر چند صاحب جاه و جلال بو زوتر وک مثلا حضرت ابو بکر كاو قشت قدرة وسروت يقشتي فدا كل ريقي اسلاما اهات وقت وابو اللي فشتر او كريكاروا سري انيا زويننا وشاوي انيا فشت تاجني پر لترك كريكاريك اوابو مزيت اسلام او نفرقي بو فكري ليك انو قزشتي خمان لم شن سالة بزان المزيت كان من لمزيت اسلامة شو يا لمزيت زرارة شو داخكم غير بعض جيجيك لبعض جهة ونوي وإلا غالبا لفرجهة ومزيت كان من لمزيت زرارة شو اري خوشوي سكانم جن ريقي بو بمزيت نا بوچا خو اسلامي جي جنوب يا اشي وكيك للتربية ولشرايط اجتماعي حالي بون اخر خوشوي سكانم فكرة وناكن الان وقت يكي لئي ودانشتغا مطلبك ليرة اجنوية او اثريك كالا روحية اتشيت مالا وجنكي بلانية لو مطلبة ام فاصلة فكرية كام تشتيكي در كردغا و اثريكي كردغا لروحية ولي جنكي در كينا كردغا عدم تفاهم ايجادكا اشي خشرغا لمختلف جامعة ودوچين جنوبيا امانا قشتيان لجهات عمومية جامعة وهاو جهات بن لمسائل عمومية هاو دركو هاو فكر بن بو پیغمبر اسلام صلی الله علیه وسلم قانون جاهلیتی شکان که جن تحقیر کریا اجازه نو بیتنا و اجتماعات پیاغل کنشک زین نبا گوره کریا او دستوری دا لحرچه اجتماعات گوره سیاسی و فلسفی و دینی اسلاما من جمله مزید که مزید مرکز گشتی بو حرچه امور جامعات گشتی لمزید حلو فصلو دستوری دا که اشی جنوبی ها خرکت با یکو بون ایمه بوچه ترک من کرد اما مزید زرار نیا بوچه چون که پیاکان با دستالات تر بون جنکان با دستالات تر دستالات دار ری با دستالاتی نادا که ویلیان که با نمالو خری کار مالکه بن با ششتکه درست کن با گزه مالکه بون با خریک پزیرائی لمیمانه کن بون با چای درست کن با چپ کن با چپ کن پیا زور دار بو جن بی زور بو اما یک دانه طبقه بندی اما ران یک لمزگت زرار نوع یک زوردار به زوری روان اما گشتن لبیرتانه لمزگت سین صفا و لبیرم تیبو اول انجار ام بحث مانا کرد مقو مقو کفتون او مردم یعنی چه جنشون بیت مزگت و چه ایراد و انتقادی لیکانه کرد ای فلانه کس گلی که مزگت گلی جسارت جسارت بیت جه ایشونوش یعنی چه بزار چنه پر چنه دور لموضوع که سالها دوائی ماجره مزید سیم صفا مدرسه قرآن من دایر کرد کلاسی لجنانیش من دایر کردو دی جن بوچه بیت قرآن بخینه عالم جوره قصه فاسده مزخرف غله لو دو اچتیف لرنگ مزید زرار فر وقت دیما لوقت یکا لمزید تا دانشتین منالغل حاتون تخواه خاص توجف کن منالغل حاتون سناو مزید باوککان یعن لما لو چون رفتار کن لمنا لتک من علا لمزیتی شهر بو جورا دادی تک دواوا برو دوا مزیت تک چفلکی لعنت نا ولیکن چنینا آگا چنینا بلو چنی دور لاخلاق اسلام اری خوشوی سکانم بیرنا برچاو خوتا لذهن خوتا مصوری کن او باوکلا او اشخاص مسننا وا نوجوان و منالکان یاندره کل مزید زیاتر اهل نویجن یا پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم کام یانده خوم نویجکان یان بدل تره کام یان نویجکان یان تمیز تره پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم لناو محراب ابو دو منال وک حضرت حسن و حضرت حسین اچو سجده امام بو لناو محراب اچو سجده حضرت حسن و حسین چون که فرقلا دوشان بون لسجده که اچونه بانشانی سوار ملی اون چون که فیر بو همیشه او رهبر بزرگواره و دل شای ایران و رومی تکانده و لرزانیه و لوقت فراغتا کول کولکانه ادا بتوام منالگل بدینه نه تنها بیجی به حضرت حسن و حسین بتوام منالگل اما چون که حضرت حسین کنش که زایبونو لو دا کر حضرت علیش بون که حضرت علیش امو زایبو و فرخ و شویس و خوی پرورشی کردو و کر خوی لبرو حضرت حسین زیادت تکل بون لزندگیه اهاتنا ناو محراب اشونا بان ملي شي سوار خلاتو شاني اون اغلب اعواء نويلي ام وشك تقدسية لا امان وايك نكي نوانو يجاك بطالو به اعواء نويلي اي هاورد خوارو نوا داك في وقتي هلا سيتوبا اول نویج پیغمبر صلی الله علیه وسلم امیش نویج مسلم وصال خود کان ایمل جارانا ایت شکر بو خوا او فهم سلیقه لنه ما خلق کوریا بو وسو خلق ری اسلام خریک چکچک فیره وی ولی جاران مسلم کان مان رفتاریان لتکمنالا آوابو تخو آخر خاص فکری لیکنو داخون کامیان خاص اهل نویجن پیغمبر صلی الله علیه وسلم یا او مسلم یلی ایما ولو دوا لنظر اسلاما منال معصوم بی عیبا پاکترین مجلسیش اوسا معصوم فریتری تیابی تخوا او مزلتا کمنال فریتیانوی امیش نوعی طبقات تر بوچا چونکا باوکا کان لما لو نظام حاكم ومحكوم يندرس كردوا منال ذاتي نيق سب كالتك باوكيا اتيت مالو وقديو اشي منال اللي قوشيك ودانيشن كشومات ولي داخل كم اجور انساني له وانا لما لا ازان لدرو خيرين بتوري جدي درجة دار انا اسم كشايت مثلا درجة كي تشوار تنج بلا لأرتجور به لبرابر فرمان دهانوا وكريوي الارزي لبرابر شيرو بي ولي تيتا مالا ودسكات النرنر اجي ديوا خصلت لحالك قرآن شا فرمي اشداء على الكفار رحماء بينهم نسبة بوانوا شر لتك حقائكا مسلمان اشي شديد وقوي بي وكيف ولي نسبة بخويا خصوصا اوانوا ضعيف بن باشا فقط بن أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يا پیغمبر صلى الله عليه وسلم أفرمي التكبر على المتكبر صدقة هر چشت إنسان وزيفة يلي خرج بكا يكي لو تشتغل أخلاقا أشي لأخلاقي چي إنسان خرج بكا يكي لخرج يلي كإيمال أخلاقا إيكين پیغمبر صلى الله عليه وسلم أفرمي أوسا وقت كسي مغرور بجاه مقام قدرة ده صلاة أشي فخر بفروشي بسريا غرور بنويني بسريا شلی فربو ولم دورانا که مشکل بو خلق حالی بوه گاهک ام خوشوی سیله وک آقای مسعودی و ام رفیق لکه هاتو چوی مال ایمیان کرده متوجه بوهن که مثلا اگر کسانی که مغرورن به مقام به ثروت به علم به شخصیت به هر چتیکیان غروریان بوه هاتو اتن مال ایمه خون تعیین بویان کردیا زو که هشتا چکی جورو خوال لما لما نابو لخوارو دانیشن لخوار خومو چو ما جور جور گشتیانو یا لهر مجلس اکا احل کفتای لجه اکا جمع بوایتین اگر فرزن البته خو من ناشو ما مجلس گلا ولی مثلا مجلس قراءت قرآن بو پارکا جماعت استاندار ووانا هاتن چه تماشا کم شخصیت علمی کان گشتی لخوار و دانشنون و چند دانه سغالیان هشت صوب و استاندار و ام جور خیاری غلا ام پوچم مسخره غلا راست چو مسغالی جور جور و دانشنم تماشا که میشن برا چنه مغروره غروره که چم چو بگیان گشتن امانه کتکم شربو سرکولکانم شربو پانتوله کوکوته کوا ولی اول برچز لبر او اخلاق اسلامی سا التکبرو على المتکبر صدقه لبر غرور بم المغروره او واجبه ولیکن هر کسی هاتو چوی مال مانی کردوه ازانی نسبت به کارگری ساده چون رفتارم کردوه که جورو خوارو امانه آخری لمال آلامان بردوه اخلاق اسلام آبو جورسا اخلاق اسلام خصوصا لتک جنو منالا کل گشک زیاتر احتیاجیان هست به محبت سر پرسقویان امسا که پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم فرمه خیرکم لی اهلی باشترین ایوه او سکل تکجلو منال یا باشتر بی آخر توب چی لبرابر شاو بلرزی شاد چی احتیاجی کس بنوازشتو خود خیر یکی خود بی شخصیتو فستکی تواضع تحمل بود از فقیر معنی تواضع بزنن حالی تن بی تواضع تحمل بود از فقیر تواضع با وجن نسبت با کسی که فقیر و غروری نیا تحملت فروی ولیکن تزلل بود با امیر اگر لتك امیرا لتك شا سر بخفنی او تزللا لبیرم تی لزمان غرور گوجی و جوانیا سال 37 اوانه بو لتارانا برنامه اکمان بو برنامه کردی او وقت پیم ناخوش نو شا بوینم البته نه اینکه خوم خاصتن پچم بولای ولی شا دفعی هات افتتاح راديو انتشارات الراديو او اختبو باصلاح سالسي وحط بوچا من شتم خاصه داني شمله تك اداره لبرنامج كردي ابوين وقت كردي اكبن بول تارانا مستنغل لبيريانا برنامج كردي راديو تاران او نه حماقت لكلم ابوك حس كم بيوينم ولا ايتن يكجار او نيشك بو من مشكله برابر يو وقت هاتنا اتاق كمان مطلقانه شو ما في رايو هروا بيساوم لجيكي خما قسي اكد هروا عادي معمولي بيساوم اموت من لآخرو ايراد يعني قرد ايانوت لتك شائجي من يعني شائجي بيجي جان نسار يعني جا اما اخلاق اسلام نيا اخلاق اسلام اوسا هر كسي زياتر تحت فرمانتو بيد صلاة لبرابرتو لتك اوا با احترام ترو با محبة تربي وهر كسي خوي بما قولو مغرور ازاني نسبت بو بي احترام بيتو سوكت باشايف كيتو تكبر منويني بسريا التكبر على المتكبر صدقة زكاة اخلاق انسان مسلمان او سا انسان المغرور بشكني غروريان بسرا بنويني جال مورد منالا ازان حضرت عمر چنه قوربو بوچو مثلا وكم خيريالا وكشاي ايرانو ام جورا چتغالا بو نوكرو دست نشانده بن يا خطا وك رئيس جمهور امريكا بو وك مثلا صدر هيئة رئيس شوروي بو وك رئيس جمهور چين بو مطلقا امانا هر كامي كان ترسيان هس لقدرته ليتر لبرابر خويانو اما خورتان هس لحاليكا هيتش تينو عمر حساوي لباقي خواي متعال هر چي قدرت زلي دنيا سكشتي ورد بو لبرابر قدرت اسلاموا حضرت عمر آواف يايك بو خوشی پیبند خواه خوشی ویستکانم بچ که بلاو بون لعداب و روش اسلام جاریک فرمان استانداری نوسی بو شخصیک که بیت مصر بیت استاندار مصر چون که او وقت استانی الاسلام مملکتی بون بعضی استان اسلامی من هست که ایسا چوار مملکتی لیه کفت گستو او نه مملکت اسلام گوره بون مثلا ایران استانی کی بو فرس بگر فلسطینو اردن و سوریه و لبنان یک استان بون اما استانی لگوره گوره بو فرمان استانداری نوسی با شخصی که بیت استاندار مصر او شخصا هات مالا و بولای حضرت عمر شو بو بو بزانه توصیالی سفرشل اشتیکی نیا شت ماشای کرد منالگل سوار سرو مل حضرت عمر بونو اکن پلیاو ای کشن بناو مالاو شپر زیان کرده سمل یکا دوائی و میمان دیاری دا حضرت عمر ووتی جارو لگان ایتر نوی ایم تواو بو او میمان هات نوری میمان کس گوشکی باشل کم کابرا مات بو نهاتو لنزیک و زندگی داخلی حضرت عمر بوینه ولی لدور و حیبت حضرت عمر یجنف و ايزاني چون لعالم يك دان مرد وجودي هست حضرت عمره ايتر هيچ هر چه قدرته لگوره گوره دیاس گشتی لوتی شو رو بوه و ده صلاتی تواو بوه مات بو یعنی چون منال آبو جوره بکنه پل حضرت عمره بمبرو ببره بیکشن او عمره وا شاهنشای با عظمتو مغرور ایران لبان تختیل زرنگاره و لبان فرش بهارستانه و که هر هیلمه که ایجن هزاران تمن قیمتی بوه یا امپراتور روم باو گشت قدرتو ده سلاته و ناو عمر اجنون لرزیان پیه کفی چون ایسم منالیل آبو جوره خریکن اکنه پل یا ای کشن بناو مالا مات بو تا بینه بحتو بو نیزدانی چپکا چه بیجه دوائی بینه پرسی لحظت عمر برلا و قصیق بیتا بین و تی او تو چون طاقتوری اوار رفتارکی لتک منالیلا چون اجازای او منالیلا او نه بی تربیت و بی حیا بن حضرت عمر وتی هل ترا فیه منکرن بطور ساده خمانی بیجین مگر چلی ناپسند اوینی لم رفتارا چون که مقیاس اوان که مسلمانن عبارت لعاداب و روش و رفتاری که دین تعیینی کرده آیا لدينا ام برنامه منا ام رفتار منا نافسنده چطه نافسنده هاتيا و تي نولا نازانم نمج نفتغل لدينا ام نافسنده بي ولیکن پیای وقتو باو گشت قدرته و چونش اجازه بي منال فکرنه دستو پادا بو کشن بنا اتاقا حضرت عمر و تي ايتو خود چونی لمالا و تي ولا اگر دیاری بغم لدوره و فورا منال الکشومات هر کامچن لجه کا دانیشن حضرت عمر وتی داد خوا او فرمانه وانو سیمه بود بیرو تحویلم فرمانه که لیسنده وتی هره و بان سرم کپیای وقتو بنیرمو بندگان خوا و امت محمد صلی الله علیه و سلم بچ فیرم دستی توی توی کلتک منال خوتا رفتار بو جوره بی اشی من چون اجمنان او تپیب کم ام گشت مسلمانه بسپیر مدسه جا خوش بیسته کنم امانه دستور و قوانین و نمونه گلیک لبرنامه اسلام و لرفتار مسلمانه لتک منال گلا شد فرماغه که اشی بیزانی اخلن ام کلمه هرکس حالم مجلسه هرکس دنگ من اجنبه بو امشو رعایت که و بیس پیرت زهنی که لمولا وک مسلمان بچه تو ناو جنو منالی اروی تو لره و سلام بکا اگر منالی سه چوار سالی چی دانیشتگا با فیر بون اروی تو اگر جنکی تنها دانیشتگا سلام جنکی بکا اوا چکا چکا ام اخلاق اسلامیش رو بیل ناو جامع مانا کس گلی کش کنین لیرا چکا چکا با بیج نو نو لئیو چون که انسان مسلمان هر چی کی زانی اشی هم خوی رعایتی بکا هم نشانی بوا بخلق ولو دوا لم زود غلا مهمة امر رعايت كان خوش بي سكانم هشتا بعضي لو اخلاق ناشرعي الجارانا لناو جامعي امام ماغا هشتا لبعض جيكا مسنغل باوكل ري منالغل نان بين ناو جماعات ريقي جوانغل ناغن اجني وقسمكن ايوه دمكنو اما غلطة لو دوا دالت فن اللهم صل على محمد وآل محمد لو دوا الله لو دوات شتيك تركا اويت باعث اما ادي لمسنغل لباوكل رازيناون بمك جوانغل بي اما سكا ايجن جوانغل تشتغل خراب ايجن تشتغل زد دين ايجن تشتغل ايجن كخلاف دينا اما بوش اخر باوك خوشوي سكان فكري ليك نو التي تشس جوانغل تينا ناو مزود تشتغلك ايجن كزد دينا التي او بو مزود كان جاران من مزود الزرار بون رن مزود اسلامي نو ام جوانغل لمناليا ريان نو بين مزود تا قوربون ريان نو بين مزود فير ناو مزود نون ولو دوا هي هاوار لمزود كان يشام مقر دان دانيك بعضي لمطالب بوي جرياي ويلا مطالبين ناوي جريا بطور عادي که بتوانی منالگل و جوانگل باش پرورش که ام منالگل لباتی اما لناو مزیتا پرورش بون چون لپای رادیوات پرورش بون لپای تلویزیون پرورش بون لبان روزنامه و لبان مجله و لبان کتیوه و امانی چود چود جور جور اغاته تحویل خاصی هاتیا خراوی هاتیا درسی هاتیا نادرسی هاتیا آخر چگل یکتان هست که منعلا کانتان وک ایوه رفتار نکن مگر ایوه شرایط اکتان فراهم کرد که منعلا کان روحیه یان وک ایوه بی رابطه یان لتک ایوه گرم و صمیمانه بی کار اکتان کرد که اوان لإسلام بلو بون تا ایسا وقتی تینم زود بحث لإسلام بکن نتان کرد اما نو لولات ایما جوانگل خویان هروا خود ساختن خویان لخویان و سوز بون بی او که باوکل بی او که جامعه خلمتی که کردوی بو پرورش امانه و هیچ گله یک ناکریه لجوانگلی که جامعه هیچ چی که تحویل یان نداوی جوری بار بین که مطالب یان مبحث گل یان بخ پیچوانه زوق جامعه بی و سا مسئله مشهوره کلیه که ایجن هلکه قاز بني تجير بوقلمون لآخره وقته پرورش اوه قازا البته خم اما هر با عنوان مثالي كيجين بله نسل او باوکو دایکسا لشیر او دایکا پرورش بوا و رنج او باوکا گوره بوا ولی انسان جسمکی حساو نیا جسم انسان پوچه مسخرس ماده بو انسان ارزشی نیا معنویات بو انسان ارزشی است عقایدی افکاری مقدساتی چه بلایو محترمات چه بلایو نامحترمات اخلاقی امانه ارزش گورست لانسانا نه جسمکی جسمکی هین او باوکو دایکسا ولی که باوکو دایکا که هولیان دا فکر و اخلاق و عقاید روابط تعلقات لذهن منال خویانا خاص پرورش بکن تابو آینده ام منال غدا فیربون گوچکبو باوکو دایک شل بکن چگلی یکتان هست منال